ไปพึงพากันตั้งใจตั้งใจให้ดีนับว่าเป็นวาสนานาบุญของเรานะที่เราได้มาปฏิบัติธรรมผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมชื่อว่าไม่มีลาภทำไมจึงว่าอย่างนั้นก็เพราะคนเรานี่จะมีความสุขได้ก็เนื่องจากว่าประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจผู้ที่ประพฤติสุจริตได้ก็เพราะอาศัยเป็นผู้ฝึกจิตใจของตนให้พอใจยินดีในกุศลคุณงามความดีถ้าไม่อย่างนั้นแล้วมันก็ประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจไม่ได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจถ้าใจมันไม่ชอบกับทางบุญกุศลเช่นนี้มันก็หมุนไปชอบทางบาปอกุศลใช้กายวาจาทำบาปพูดสิ่งที่เป็นบาปเป็นโทษเรื่อยไปเรียกว่าทำชั่วมากกว่าทำดีเพราะใจมันชอบนี้อย่างเช่นชอบดื่มเหล้าเมาสุราอย่างนี้นะคนใดถ้ามันติดเหล้าติดกลิ่นติดกัญชาไปแล้วไอ้ที่จะหันหน้าเข้ามาสู่วัดวาอารามบำรุงวัดวาศาสนานั้นไม่มีมีกันน้อยเต็มทีคิดดูอย่างนี้ก็แล้วกันหรือว่าคนใดชอบเล่นการพนันจนติดจนเป็นจนมีชื่อว่าเป็นนักเลงเล่นการพนันแล้วอย่างนี้มันก็ไม่สนใจทางบุญกุศลคนใดถ้าเป็นคนเจ้าชู้อย่างนี้เป็นคนเจ้าชู้มายาสาไถมักมากไปด้วยความรักความใคร่หมู่นี้ก็ไม่สนใจเรื่องศาสนาเพราะว่าจิตใจมันไปผูกพันอยู่ตั้งแต่สิ่งที่ตนรักตนพอใจนั่นเสียเหตุนั้นจึงไม่ได้ฝึกตนไม่ได้ปฏิบัติตามธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ที่มาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้แสดงว่าทำกิเลสให้เบาบางออกไปจากจิตใจพอสมควรจึงมาปฏิบัติตามได้ถ้าหากว่าเป็นธาตุของกิเลสดังกล่าวมานั่นอยู่ย่อมไม่สามารถที่จะมาปฏิบัติทำได้ดังนั้นแหละเมื่อตนมีวาสนาส่งให้ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็อย่าให้มันเสื่อมพยายามรักษาไว้ให้ดีเพราะยากนักยากหนาที่บุคคลจะรักษาบุญกุศลคุณพระรัตนตรัยอันนี้ไว้ในใจให้มั่นคงได้เพราะกิเลสถ้าบุคคลประมาทแล้วนะกิเลสมันครอบงำจิตใจนะมันก็ผลักดันให้จิตใจชอบไปในทางกิเลสดังกล่าวมานั้นเนี่ยมันก็เสื่อมจากการบำเพ็ญบุญกุศลต่างๆไป ดังนั้นเนี่ยให้พึงพากันเข้าใจบุคคลผู้ที่ บำเพ็ญบุญกุศลในขั้นต้นนี้มันก็อุปมาเหมือนอย่างบุคคลผู้ที่ปลูกพืชต่างๆลงในดินเวลาที่มันยังอ่อนอยู่เจ้าของก็ต้องได้เอาใจใส่ประคบประงมดูแลถอนหญ้าใส่ปุ๋ยรดน้ำรักษาให้สัตว์ต่างๆมากินมาเหยียบย่ำต้องรักษากันอยู่นั่นถ้าเป็นไม้ยืนต้นอย่างนี้หากว่ามันเจริญขึ้นเพียงศีรษะหรืออะไรเหล่านี้แล้วก็ยังชั่วหน่อยเนี่ยมันก็ไม่ได้รักษาทีเท่าไรนักถ้ามันเจริญใหญ่ขึ้นเป็นต้นใหญ่ขึ้นไปแล้วมันก็การรักษาก็ห่างออกไปพอมันใหญ่โตมันพึ่งตัวมันได้แล้วไม่รดน้ำมันก็หาน้ำมาเลี้ยงมันได้หาอาหารมาเลี้ยงมันได้อย่างนี้แหละอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละการที่บุคคลมาบำเพ็ญบุญกุศลในพุทธศาสนานี้ขั้นต้นนั้นศรัทธาปัญญาก็ยังอ่อนอยู่เพราะนั้นต้องพยายามทำความเพียรติดต่อกันไปไม่ขาดสายเพื่อพยุงบุญกุศลคุณพระรัตนกรัยที่ตนเคารพนับถือและตนกระทำบำเพ็ญมานั้นให้มั่นคงอยู่ในจิตใจสม่ำเสมอไปเหมือนอย่างบุคคลรักษาพืชแต่ลำยังอ่อนอยู่นั่นแหละให้เข้าใจทีนี้เมื่อเราบำเพ็ญบุญกุศลปฏิบัติไปกำจัดกิเลสอย่างหยาบออกไปโดยลำดับไปไอการที่กิเลสอย่างร้ายแรงมันจะมารบกวนจิตใจให้วันไว้ฟุ้งซ่านไปก็ไม่ก็มีวะนี่ในใจมันก็ตั้งมั่นอยู่เป็นส่วนมากหมดไม่ค่อยวันไหวถึงวันไหวก็เพียงเล็กน้อยไม่มากเราก็สามารถประคองจิตอยู่ได้เมื่อปฏิบัติให้สูงขึ้นไปเท่าใดไอ้การรักษาบุญกุศลคุณความดีเหล่านี้มันก็ไม่ยากไม่ลำบากอะไรเพราะว่าศัตรูของบุญของคุณนี่มันกำจัดไปเสียโดยลำดับแล้วก็ยังเหลือแต่ศัตรูคือกิเลสส่วนละเอียดบ่อะไรทำนองนี้นะมันก็ไม่ได้ออกแรงเท่าไรนักบ่นี่เหมือนอย่างบุคคลปลูกต้นไม้ยืนต้นอย่างที่ว่านะเมื่อลำต้นมันใหญ่มันโตขึ้นรากมันอย่างลึกไปแล้วมันก็หาเลี้ยงมันเองถึงไม่ลดน้ำมันก็อยู่ได้อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละเมื่อบุคคลปฏิบัติธรรมไปโดยลำดับไปเมื่อบุญกุศลมันมากพอมันมีกำลังพอแล้วเช่นนี้มันก็ทำใจให้หนักแน่นทำใจให้ตั้งมั่นกวดแต่ก่อนมาแต่ก่อนนั้นยังวอกแวกอยู่เพราะบุญกุศลยังไม่มากกันเมื่อปฏิบัติไปไม่ประมาทบุญกุศลใดที่ทำมาแล้วแต่ก่อนก็รักษาได้ไม่เสื่อมรักษามาโดยลำดับจนถึงปัจจุบันก็ยังปรากฏว่าบุญคุณนั้นมั่นคงอยู่ในจิตใจของตนเช่นนี้นะมันก็ได้รับความสบาย ขึ้นมาโดยลำดับจิตใจนี่นะเพราะว่าตนสั่งสมบุญกุศลให้มากขึ้นแล้วเป็นธรรมดาจิตใจนี่ถ้าบุญกุศลมากขึ้นบาปอกุศลมันก็ลดน้อยถอยลงมันจะอยู่ร่วมกันไปได้ไปตลอดไปไม่ได้เลยถ้าฝ่ายหนึ่งเจริญขึ้นแล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องเสื่อมไปถ้าคนสะสมบาปให้มากๆขึ้นไว้ในใจแล้วบุญมันก็ถอยไปมันเป็นอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นนะให้พึ่งพากันเข้าใจในชีวิตของคนธรรมดาสามัญนี่นะมันมีบุญและบาปเป็นคู่ขนานกันมาแต่ในอดีตชาติหนหลังนู่นจนมาถึงปัจจุบันนี้บุญและบาปก็ยังติดตามมาอยู่อย่างนั้นแหละทีนี้เมื่อบุคคลมาได้สดับคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วรู้ว่าบาปนั้นมันเป็นสิ่งมันเป็นศัตรูต่อชีวิตนำความทุกข์มาให้แก่ชีวิตอย่างนี้รู้ว่าบุญเป็นมิตรที่ดีกับชีวิตจิตใจถ้าสั่งสมบุญกุศลเกิดขึ้นแล้วบุญกุศลก็อำนวยผลให้มีความสุขความสบายเมื่อรู้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่ลังรอเนี่ยมันก็ขจัดบาปออกไปทั้งนี้ก็เพราะว่าทุกคนไม่ต้องการความทุกข์ต้องการแต่ความสุขเท่านั้นดังนั้นเมื่อรู้ว่าสิ่งใดก่อให้เกิดทุกข์แล้วจะไม่เก็บมันไว้ในใจสละมันออกไปถ้าสละทีเดียวมันไม่หมดก็เพียรพยายามสละไปเรื่อยๆโดยอาศัยสติสัมปชัญญะนี่แหละเป็นเครื่องกำหนดรู้กิเลสบาปธรรมต่างๆเมื่อมันสงบอยู่ภายในมันก็มองไม่เห็นไม่เห็นว่ามันมีกิเลสชนิดนั้นอยู่ต่อเมื่อมันเผลอสติเมื่อใดกิเลสเหล่านั้นมันลุกขึ้นมามันแสดงอาการออกมามันจึงรู้เนี่ยเมื่อรู้ว่าจิตนี่มันยังยึดกิเลสเหล่านี้ไว้อยู่ฉะนี้ก็กำหนดละมันไม่ส่งเสริมมันให้มันลุกลามต่อไปกำหนดพิจารณาเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีอะไรยั่งยืนยิ่งส่วนที่เป็นบาปเป็นโทษต่างๆเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับเหมือนกันแต่ว่าจิตไปยึดเอามันไว้มันก็มีอยู่นั่นน่ะเชื่อมันน่ะถ้าจิตไม่ยึดเอาแล้วเชื่อมันน่ะก็ค่อยหมดไปหมดไปมันเพียงนั้นเพราะฉะนั้นจึงว่ากำหนดละก็ในขณะที่มันเผลอมันเกิดขึ้นนั่นแหละบาปธรรมมันเกิดขึ้นในใจเวลาใดกำหนดละเวลานั้นยกตัวอย่างเช่นความโกรธอย่างนี้นะเมื่อเราระวังรักษาจิตไปเรื่อยๆมันก็ไม่ค่อยโกรธแต่ถ้าเวลามันเผลอมีเรื่องไม่ดีกระทบเข้ามามันโกรธขึ้นมาอย่างนี้รู้ตัวแล้วก็รีบกำหนดละมันไม่ให้มันโกรธมากไปกว่านั้นไม่ส่งเสริมมันกำหนดใจละมันไม่ฟุ้งไม่แต่งมันก็เบาลงเบาลงในสุดมันก็ระงับไปอย่างนี้เราเรียกว่าเราไม่สะสมกิเลสบาปธรรมอันหยาบช้าลามกไว้ในจิตใจ แต่คนส่วนมากไม่เป็นอย่างว่านี่นี่มันลืมตัวตนโกรธอยู่ก็ไม่รู้ตัวก็โกรธไปเรื่อยๆไปอย่างนั้นเนี่ยนั่นแสดงว่ามันลืมตัวแล้วนึกถึงโทษแห่งความโกรธนี้ไม่ได้เหตุฉะนั้นคนเรามันถึงละกิเลสไม่ได้ก็เพราะเหตุมันไม่รู้สึกตัวนี่เองเนี่ยไม่รู้สึกตัวอันเป็นอยู่ปัจจุบันปัจจุบันนี่กิเลสมันเกิดขึ้นในใจอย่างไรมันก็ไม่รู้หมายความว่าอย่างนั้นนะดังนั้นกิเลสมันจึงหนาขึ้นในใจถึงละมันไม่ได้ไอ้ผู้ที่จะละกิเลสบาปธรรมได้มันต้องมีสติสัมปชัญญะอยู่ในตัวคอยระมัดระวังอยู่อย่างนั้นถ้าหากว่ามันเหลือวิสัยเผลอกิเลสมันเกิดขึ้นมานี่นะเราก็กำหนดละมันไปอย่างนี้นะเมื่อเรารู้ตัวมันแล้วเรากำหนดละมันเกิดไม่เหลือวิสัยเพราะว่าใจไม่ชอบกับกิเลสอยู่แล้วดังนั้นเมื่อกำหนดละมันก็ดับไปสิใจไม่รับเอาไว้เรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันสำคัญที่จิตดวงเดียวนี่แหละมันยึดถือเอาไว้มันถึงมีได้ถ้าจิตไม่ยึดถือแล้วก็มีไม่ได้เพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งเหลือวิสัยการทำความเพียรละกิเลสนี่นะไม่เหลือวิสัยบุคคลสามารถที่จะทำความเพียรละมันได้เพราะว่าแต่อย่างอื่นเรายังภาคเพียรทำมันให้มันเกิดมันมีขึ้นมาได้เช่นอย่างการทำนาทำสวนสร้างบ้านสร้างเรือนอะไรพวกนี้นะมันต้องอาศัยความอดความเพียรทั้งนั้นทั้งสติปัญญาประกอบเข้าไปหลายอย่างก็จึงสามารถสร้างบ้านสร้างเรือนให้เป็นหลังอยู่ได้ถ้าคนใดนั้นไม่มีความอดไม่มีความเพียรขาดสติขาดปัญญาแล้วก็สร้างบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยของตนให้หรูหรามั่นคงไม่ได้ก็จะได้อยู่ตั้งแต่เรือนกระท่อมมุงด้วยหญ้าคาเสาไม้ไผ่ไปอย่างนั้นเนี่ยเมื่อเรานึกถึงการกระทำภายนอกนั่นมาเป็นเครื่องสนับสนุนการทำความเพียรอย่างนี้มันก็เป็นไปได้เป็นกำลังใจได้เหมือนกันเมื่อนึกถึงการงานภายนอกยังสามารถทำได้ฝนตกก็สู้ได้แดดออกก็สู้และอย่างนี้เมื่อเวลามาทำความเพียรละกิเลสตัณหาบาปธรรมออกจากจิตใจนี่ทำไมจะทำไม่ได้อันนี้มันยิ่งเป็นการงานที่สำคัญแล้วเป็นการงานที่มีผลดีต่อตัวของตัวเองมากมายเพราะว่าเมื่อบุคคลใดมาละกิเลสบาปธรรมให้หมดไปเท่าใดผู้นั้นก็มีความสุขมากขึ้นไปเท่านั้นความทุกข์ใจไม่ค่อยมีนี่อย่างนี้แหละมันผู้ที่มองเห็นผลแห่งการปฏิบัติธรรมการละกิเลสอย่างนี้มันจึงไม่ท้อถอยนั่นเองมองเห็นผลแล้วนี่เท่าที่ปฏิบัติมามันก็ได้ผลดีอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ว่ามันยังไม่หมดละกิเลสบาปธรรมนี่ก็ต้องเพียรพยายามเรื่อยไปเมื่อเราเพียรไปเท่าไรกิเลสมันก็เบาก็บางไปเท่านั้นหากว่าเราไม่สะสมมันต่อไปอีกนะเพียรพยายาม ละกิเลสอันที่มีอยู่แต่เก่าแล้วนี่ให้มันเบาบางไปแล้วก็ไม่สร้างกิเลสใหม่ขึ้นมาเพิ่มเติมอีกเช่นนี้มันจะทนอยู่ได้หรือกิเลสอ่ะเหมือนอย่างบุคคลตัดต้นไม้ทีแรกก็ตัดกิ่งมันลงก่อนเมื่อเห็นว่าตัดกิ่งมาแล้วมันก็ยังแตกยอดออกมาอยู่ก็ตัดโคนของมันตัดต้นมันลงอย่างนี้แหละต้องตัดลงมาเป็นตอนเป็นตอนเมื่อรากมันยังมีอยู่มันก็แตกหน่อขึ้นมาอีกบัดนี้ก็ใช้ขวานใช้จอบอะไรตัดรากของมันไปโดยลำดับไปอย่างนี้เนี่ยเหมือนไม้ต้นนั้นมันตัดรากมันจะแล้วไม่ได้ดูดอาหารไปเลี้ยงมันก็ตายเท่านั้นเองอันนี้ชั้นใดเราทำความเพียรละกิเลสก็ให้อย่างบำเพ็ญไปเหมือนอย่างอุปมาตัดต้นไม้นั่นแหละไม้ใหญ่เราจะตัดทีเดียวมันไม่ได้ต้องค่อยตัดก้านลานกิ่งมันลงไปฉันใดกิเลสนี่ก็เหมือนกันมันสร้างรกรากอะไรอยู่ในจิตใจนี่มานับชาตินับภพไม่ถ้วนแล้วดังนั้นเราจะมาเพียรละให้มันหมดไวๆแล้วมันจะไปได้ยังไงอ่ะตนสร้างมันมานี่ตั้งนมนานกาเลแล้วนะเมื่อมารู้ตัวแล้วเมื่อใดเราก็เพียรตัดก้านลานกิ่งมันออกไปทีละน้อยละน้อยไปเมื่อเราเพียรไม่ท้อไม่ถอยกิเลสมันก็ค่อยเบาไปเบาไปแหละเราละมันอยู่เรื่อยไปเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นละความรักความชังภายนอกได้แล้วก็มาละความรักความชังภายในมารักร่างกายสังขารอันนี้หวงแหนอยู่หรือว่าเกลียดชังร่างกายอันนี้เมื่อเวลาเจ็บใครได้ป่วยลงเจ็บปวดอย่างแรงว่าโอ้อยากตายเนี่ยเพราะว่าทำไมนานตายแล้วเกินอย่างนี้นะก็แสดงว่ามันเกลียดชังต่อร่างกายอันนั้นแล้วมันก็ไม่ใช่หนทางอีกไม่ใช่หนทางพ้นทุกข์จิตใจมันเอียงไปอย่างนั้นน่ะไอ้ที่มันจะพ้นทุกข์ได้ก็เพราะว่ามันละความรักความชังในร่างกายนี่เสียเวลาร่างกายอันนี้เป็นปกติดีอยู่อย่างนี้ก็ไม่รักไม่หวงแหนมันเพราะมันมีแต่สภาวะธาตุไม่ใช่ตัวตนของเราอะไรแต่ว่าเมื่อตนยังสร้างบุญกุศลไม่เต็มก็ต้องมาเกิดอาศัยธาตุขันธ์อันนี้แหละเพื่อสร้างบุญบารมีเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าจะเป็นของตนจริงจังไม่ใช่ก็เมื่อจิตใจมารู้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่หวงร่างกายอันนี้นะเมื่อมันมีกำลังวังชาดีกดเร่งรีบเร่งทำความดีเข้าไปพอหมดเวลามันชุดโทรมหนักเข้าไปแล้วมันทำไม่ได้ผู้มีปัญญาผู้ไม่ประมาทต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ยบางผู้ประมาทแล้วตนมีกำลังวังชาดีผักเกียจคลานทำความเพียรทำอะไรหน่อยหนึ่งก็ว่าแต่เน็ดแต่เหนื่อยอย่างนี้มันก็บุญกุศลมันก็ไม่เจริญงอกงามขึ้นได้มากพอสมควรทำบุญก็ได้บุญแต่น้อยนั้นเองเนี่ยคนเกียจคร้าน มันเป็นอย่างนั้นแล้วเวลาร่างกายอันนี้สำรุดทรุดโทรมไปมันเจ็บมันปวดก็อดก็ทนเอาไม่สาบไม่แช่งอยากตายก็ไม่ว่าไม่อยากตายก็ไม่ว่าพอถึงจะอยากอย่างไรถ้าไม่ถึงคราวมันจะตายมันก็ไม่ตายไม่แตกหรอกร่างกายอันนี้นะถ้าถึงคราวมันจะแตกกระดับแล้วถึงว่าไม่สาบไม่แช่งมันก็แตกดับไปฉะนั้นก็ต้องรู้อย่างนี้พอรู้อย่างนี้แล้วมันก็ต้องอดทนเนี่ยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยลงคนที่ไม่ได้พิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงอย่างที่ว่านั้นมันก็หลงรักหลงชังร่างกายอันนี้อยู่อย่างนั้นแหละจิตใจไม่เป็นกลางไม่เป็นมัชฌิมาปฏิปทามันก็ไม่เป็นทางพ้นทุกข์ต้องให้เข้าใจเหตุนั้นการนี้มันจะพ้นทุกข์ได้มันต้องทำใจให้อยู่ระหว่างกลางแห่งความรักและความชังรักก็ไม่รักชังก็ไม่ชังเราต้องปรับปรุงใจให้มันเป็นไปตามทํานองนี้มันถึงจะพ้นทุกข์ได้อย่างพวกฤาษีบำเพ็ญฌานท่านกล่าวไว้ในตำราน่ะเมื่อเพ่งดูรูปอันนี้แล้วเบื่อหน่ายรูปอันนี้อยากพ้นจากรูปอันนี้เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ก็เพ่งเพื่อให้รูปอันนี้มันหมดไปอย่างนี้แหละเมื่อเพ่งเข้าไม่ท้อไม่ถอยรูปสัญญามันก็ดับไปจริงนะแต่มันก็ไปติดอยู่ในอรูปสัญญาบัดนี้สัญญาความหมายว่าไม่มีรูปไม่มีอะไรนั่นแหละก็เลยสำคัญว่านั้นแหละเป็นที่ดับทุกข์เป็นที่พ้นจากทุกข์ก็ไปสงบอยู่ตั้งแต่สัญญาความจำไว้ว่าไม่มีอะไรว่าว่างไปสงบอยู่แต่อย่างนั้นที่แท้แล้วก็จิตใจไปติดอยู่อรูปธรรมธรรมที่ไม่มีรูปได้แก่สัญญาความจำไว้ต่างๆได้แก่วิญญาณความรู้แต่ติดอยู่วิญญาณความรู้ก็เช่นเดียวกันก็ถึงพระนิพพานไม่ได้นี่ดังนั้นมันต้องบำเพ็ญเพียรเป็นลำดับไปผู้ประพฤติธรรมเมื่อเพ่งลงไปจนถึงว่ารูปสัญญาดับไปความหมายในรูปต่างๆดับไปอยู่จิตใจก็อยู่กับนามธรรมก็ไปรู้เท่านามธรรมรู้เท่าแสงสว่างรู้เท่าความรู้ต่างๆนั้นอีกทีหนึ่งแสงสว่างก็ดีวิญญาณความรู้ต่างๆก็ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงอันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปก็ทำความรู้เท่านามธรรมอันนั้นอยู่ไม่ถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาใช้วิจารณญาณปัญญาพินิจพิจารณาเมื่อปัญญาพิจารณาสอนจิตว่าสัญญาอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ไม่ควรยึดถือความรู้ก็ไม่ควรยึดถือ มันไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรของมูนี้ปัญญานั้นดับฟอกจิตเข้าไปอยู่เรื่อยๆไปนั่นแสดงว่าจิตก็ไม่ติดอยู่ในนามธรรมแบบนี้นั่นแหละมันถึงจะเป็นทางพ้นทุกข์บรรลุถึงพระนิพพานได้ให้พึงพากันเข้าใจความหมายแห่งการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่มันลึกเข้าไปโดยลำดับอย่างนี้ผู้มีศรัทธาปัญญาแรงกล้าแล้วก็พยายามบำเพ็ญทางจิตใจนี้ให้เป็นไปดังที่พรรณนาให้ฟังมานี้ก็หวังว่าคงจะเป็นหนทางพ้นทุกข์พ้นภัย